باب عقل الناس وشربه وجماعه لا يفطر باب د خوراک د هیرون کی سړی هیر دی پهره خوراک کو او اسکا کیو کو یا جما هم بستریو کا نداد درو جن ماتوی وبه قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن شامل قردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی من نسی او صائم چان شهر شل او دې روزدارو فاکل او شرب خوراک او کوس کا کیو کو پهیرا فلیتم صومه دې روزه پر کی فینما تمه الله وسقاه بیشک اللہ دلت عام اس کا کورکو باب سیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان باب دے پمیان دو رجود نبی علیہ السلام کی پغیر رمضان کی و استحباب او استحباب اللہ یخلا شہر من سومن چ خالد نکړی شی او میاشت دروځینا هر میاشت کې د سنا سروځی نیوي شی چې دا سینی چې میاشت به روزی تیر شي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ويماوي لعائشي بي رضي الله تعالى عنها تاهل كان النبي صلى الله عليه وسلم آياؤ نبي عليه السلام يسوم شهرا معلوما شروجب نود يوم عاشت معلومي سوا رمضان سوا رمضاننا قالت بی بی والله قسم پا اللہ ان سوام شہرن معلومن روجے ندنی ولی دمیاشت معلومی سوا رمضان سوا درمزاننا درمزاننا بغیر بلمیاشتو لپورا روجہ کڑی ندا حتی مدوالی وزیتر دی چلاڑوی پخپل طرف یعنی وفات شل ولا افطر هو نید رمضان نه بغیر یو میاش ټول کو جکړي چړو روزه دی پکینی حتا یوسیب منو تر دې چې اوبر سید د دین نه دی کورږي به ونی وی وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم آياؤ نبي عليه السلام يسوم شهرا كله شيرو جبين ومعاشتو لقالت ما علمته سوام شهرا كله زنیم پوچرو جدين ونویتو لمگر رمضان ولا افتوره ونیکو جکره كله طولا حتى يسوم منو تردیش دين سروجی بونیوی حتا مدوا علی سبیلی چتر وغخ پلی لار بانی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شویو و بیهی قال حدثنی ابو الربیع الزہرانی قال حدثنا حماد ایوب حشام ان محمد عبداللہ بن شقیق قال حماد وازن ایوب قد سمعه من عبداللہ بن شقیق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبارد روجي دي نبي عليه السلام كي فقالت كان يصوم الله حبيب روجني وحتى نقول ترديج مغوي قد صوام پس روجا او روجه کاړو کوجه کینا ويفطروا کله به د رمضان نه بغیر په میاش کې داسې کوجه کا حتا نقول مونږ وی قد افطر قد افطر پس کوجه او کوجه کا قال تمہاره تو شام اشارن وی وی مانه کثره چې روجه دی نیونی میاش پورا مذ قدم المدینه تاکل نجی مدینه منوره تراغلیو الا یکون رمضان مگر دا شدادی در رمضان میاشوی بل روجه پورا مکمل در رمضان بغیر ټول روجه نه دنی ولی بلکې زنی رزی بر روجه یو نور بکو جوا وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ماذن ایوب بن عبد الله بن شقیق قال سالت عائشة رضي الله عنها بمثلي ولم يذكر في الاسناد هشاما ولا محمدا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن النزر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمہ ابي سلمہ ابن عبد الرحمن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت بي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رجبين واد رمضان بغیر پنو رمیاشتو کې حتا نقول تر دي چې موږ ویلا يفطر کو جکینا ويفطر كوجبه كه حتا نقول تر دي جمغه وی لا يصوم روزن نيسي وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر چې پورا کړی دی روزه دی او میاشتې چرې مل رمضان مگر رمضان وما رايت ما نو کتر في شهر په میاش کې اکثر منه صيام چې ډېر دي نیولي پاهي کې روزه فی شعبان شعبان نا فشعبان کی بد اللہ حبیب دیر روجینی وی وبی قرات سنا ابو بکر ابن ابی شیبہ عمر الناک جمعین ابن عینا قر ابو بکر حد سنا سفیان ابن عینا عن ابن ابی نبید عن ابی سلمہ قال سالت عائشتا رضی اللہ تعالی عنہا عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم ذا الله حبيب چروجي بيني اتا نقول منبوي لقد اصواما قد صواما پس روجه کا روجا ويفطر حتى نقول قد افطر کوجه کا ولم اره صائما او نه کثره من روجه دار په یومیاش کی کلم اکثر من صيامي دیر در روجو نیود دوینا من شعبان پا شعبان کی کان یسوم شعبان کلہو شعبان بے اکثر روجی نیوی کان یسوم شعبان اللہ قلیلا در شعبان اکثر رزی بے روجوا مگر لگی رزی بپا کی کوجوا و بیہی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمان عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر بيومياش كي من السنه ذكرنا اكثر صياما شدير دي روجي دي دوينه پشابان كي وكان يقول الله ببي خذوا من الاماره رونی سید آمالونا نفلی او ددی مسنتنا آغت تطویقون چی تاسوی تا قتل رئی فا ان اللہ لا یملو بیشک اللہ اعراض نکید تاسونا او نبندی توجو پر احمد تاسو تا حتی تملو تردی چی تاسو با اعراضو کئی او ستڑی بشئی وکان یقول ذا الله حبیب چ فرمایل و احب العمل الى الله غیر محبوب عمل کے اللہ تماغه دا و علیہ صاحبه چمیشوال کی پاغي کون کے داغي وین قلا اگر که دا عمل لگوی خود دائمان که یمیشه کئی و بهی قال حدثنا ابو الربیع الزهرانی و قال حدثنا ابو عوانا نبی بشن سعید ابن جبیر نبی عباس رضی اللہ عنہ ما قالک ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شهرن کاملا روجه ندنی ولی و میاش کاملا کتو چنم غیر رمضان و کان یسومو او دای بر اوجری و حتا یقول القائن او بوی و یونکی لا والله لا یفترون دا سنه قسم پا اللہ رو کوجکا اینا و یفتر دا سنه دا اللہ پیغمبر کوجکا اذا او یفتر اذا افتر رو جبه کوجبه کچکل بے کوجکا حتا یقول القائن لا والله لا یسوم دا سنه قسم پا اللہ دای دروجن نیسی و به قال حدثنا محمد بن بشار و ابو بكر بن نافع غندر عن شوبان بن بشر بهذا الاسناد وقال شهرا متتابعا يوم عاش پیدر پہ مذ قدم المدينه تاکم وغنچ مدینی لراغله رمضان نہ بغیر پیدر پہ يوم عاش مکمل روزن دیولی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري وقال سالت سعيد بن جبير عن صوم رجب في وارد روجي در رجب كي ونحن يومئذ في رجب من بدغ ورزو كي در رجب مياش كي فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم روزه بینوا حتا نقول ترضی جمم ویلا یفطر کوجکینا و یفطر کوجبک حتا نقول لا یصوم مون بوی روزه کینا و به قال حدثنی علی ابن حجر قال حدثنا علی ابن مسلم ها و به قال حدثنی ابراهیم ابن موسی قرابنا عیسی ابن یونس کلاهما عثمان ابن حکیم فی هذا الاسناد بمثله وبه قال حدثني زهير بن حرب ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن ثابت بن انس رضي الله عنه ها وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصوم روزه بینوا حتا یقال تردی شبو و شوب و لکه دشن قد صوم بس روزه کا اور و یفطر کر به روزه ما تھا کا حتا یقال قد افطر قد افطر و بل شل جب دای خو کوجا کا کوجے کا باب النهی عن صوم الدهر نهی راغلی د دروجی د ټول زمانینا لمن خدا غچا د پاره تا دور ربیه چې د لپی زر راسینی او فوت به حقا یا فوت کای دې په دې سره یو بل حق او لم یفطر الیدینا یا دې په کې ورو اخترونم کوجا کای را و تشریک او یا متشریک و بیان تفضیل صوم یوم و افطار یوم او بیان د فضیلت د یو ورځ روزه کول بر ورځ کوجه کول و به قال حدثني ابو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث يونس بن شهاب ها به قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة عبد الرحمن ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال اخبر دی وی خبر ورکړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انه یقول بشک دا عبد الله وی عبد الله ابن عمر لا قومن الليل خامخاز بطول اشف الله لو دریغم پتاجد ولا صومن النهار اخامخاز بروجنی سم نرزم عشت تر سوچ ژوند ما بدغ بمیکاری فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت الذي تيغكست تقول ذلك جتويدا فقلت له ما ورتوي قد قلت يا رسول الله وداسم ميلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك تذدي وسو طاقت نری فصم روجم نساء وافطر کوجکوم ونمدکیگا وقم عبادت تمرا پورتکیگا صم من الشهر ثلاثه ایام ارمیاش ندری رجروجی نساء فإن الحسنة بعشر امثالها نیکی یو پلس دا وذالک مثل صيام الدهر ادا په مثل د روزو د ټولې زمانې نه چې بدرې درې نشي قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك ذ طاقت او وصل رم د غره د دینه قال سم یوما وافطر یومین یو ورځ روزه کوا او دو ورځې کوجه کوا قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله زو وسو طاقت لرم د غره د دینه قال سم یوما وافطر یوما یو ورځ روزه او بل ورځ کوجه وذالک صيام داوود عليه الصلاة والسلام او دا خروجه و د داوود عليه السلام یو ورځ به کوجه او بل ورځ روزه او هو اعدل الصيام ادا پټولو کی غره روزی قال دی وی قلت ما وی فإني أطيق أفضل من ذلك ذ طاقت لرم د غره د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم لا افضل من ذلك دین غره شته دین قال عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی ان اكون قبلت الثلاثه الايام دا چې ویز چې ما قبول کړی وی درې ورځې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا الله رسول راته ویلو وحب الی من اهلی و مالی دا ډېر محبوب ما ته زما دا اهل او مال دا به ما ته دا غین ډېر محبوب وي ورته الله حبیب دا می شو روزو نه من کړی د وجد رفق او شفقت نه په امت باندې او دوی د تعمق او د اکثار من العبادت نه من کړی ني چې رهبانيت تي جوړ نشي وګور همیشه روزي نیول پدې کې د علماو اختلاف دي اهل الزواهر وې دا من دي ظاهر او حديثو ته کتني او جمهور علماء او همیشه روزی نیول جایز دی خو چې هغه کومرزو نمنه راغلی چې دا پکې نه نیسی چې هغه اخترونه دی او یا متشریق دی نو پدې کې کراهت نشتا خو شر داد چې zarar ورته نه رسی انته یو بل حق فوت کی نو که ضرر ور ترسید و بالحق دی فوت کی دنو بیا مکروح دی او دی پدی دلیل نیولی بخاری و مسلم شریف حدیث دی چه صحابی یادا اللہ رسول اینی اسرد السوما دامیش رو جینیسم افا اسومو فی السفر زپ سفر کیو نیسم فقالین شیط فسوم ویکنی ویشن نیسا اچیدار چې لا سوام من سوام الابد لکثیر شول را روان دي نشته د روزا سوق چې میشه روزه نشي دې حدیث یو جواب ده چې دا محمول نه په حقیقت چې ور سره د اخترونو د ایام التشریق روزیم نشي دغه شان د حدیث جواب کړي حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها یا دا محمول دے دا آغا چابانی چا غلا پتای چی دے با عجز شی دے با عجز شی و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن الرومی قال حدثنا نظر ابن محمد قال حدثنا اکرمت و ابن عمار قال حدثنا یحیاء قال انتو لقتوانا تلی امزا عبداللہ ابن یزید آتانا تیا و سلمہ راغلی و با سلامتا و ارسن نایره رسولن مونگ ورطا کاسد دیکنه فخر اجا علینا مونگ تروت و ایدا عند باب داری مسجدن داغ دا کور دا دروازی تر جماعتو فقالا قال وائده فکننا فی المسجدی مونگ پا جماعت کیو حتی خرج ایلینا رووتو مونگ تا فقال انت شاون تدخلو کمو خواه شرادن نشه و انتشاون تقودو هاونا اکمو خواه شنو دغل تکینه قال قلنا بل نقد ولكم كينوا هنا ديره کی فحدثنا مغت حدیث بیان کو کر حدیث عبد الله ابن عمرو ابن العاص و ما حدیث بیان کر عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال كنت اصوم الدهر وما ذما با مشروجيني و اقرا القران كل ليله او هرش په می قران ختمولو په نفلونو کې او په تهجدو کې ارش په می قران ختمولو قال فاما ذکرت للنبي صلى الله عليه واله وسلم وياه ذکر کړې شم نبی عليه السلام ته ما ول چا ذکر کوه ما ارسل اليا اي ما پس خبر رو لي ګل فاته تو نزور تر عالم فقال لي ما تي علم اخبر ما ته خبر نه را کړی شوی انک تصوم الدهر اجت خروج نشي هميشه وتقرا القران كل ليله القران طول ختمه هر شپه وللي فقلت بلا يا نبي الله او دا سيد الله پیغمبر ولم ورد بذلك الا الخير زما پدي کی اراده نشته مگر د خیر قال فان بحسبك ان تصوم كل شهر ثلاثه ايام تالا کافی دی چهره می اجری روجی نیسی قلت یا نبی الله نو تویق و افد و لمن ذالک زد دین دا غورتا کتم لرم قال فا ان لذوجی که علیک حقا ستاد بی بی در بان حق دی ولی زوری که علیک حقا سوک دی زیارت و ملاقات لراغل دی دم حق دی دسر و مناسب ملاقات کے ولی جسد که علیک حقا دخپل بدنم در بان حق دی قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم روزنی سره روزه داود پیغمبر د الله صلى الله عليه وسلم فانه كان اعبد الناس اپ خلقو کی ډیر عبادت گزارو قال قلت يا نبي الله پیغمبر ما صوم داود سو روزه داود عليه السلام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما یو رز بدائی روجوا او بل رز بے کوجوا قال وقر القرآن فی کل شهر قرآن پورا ختم کوا پٹھو لمی عاشق یو ختم کوا قال قلت ماو یا نبی اللہ انی اتویق افد ولمن ذالک زماد دینم زیاد طاقت دے قال فقرو فی کل شرین پشل رزو کیلولا قال قلت یا نبی اللہ انی اتویق افد ولمن ذالک زما د دې نو زیات طاقت دی قال فقرو فی کل عشر ارو لسو رزوکین لا قال قلت یا نبی الله ان توق افضل من ذلك قال فقرو فی سبع پیو افتک لولا ولا تزد علی ذلك او پدی زیات وال مکوا فین لذوجک الیک حقا ولذورک الیک حقا ولجسدک الیک حقا قال فشددت فشدد علی آئی ما سختیو کنو ما سر سختیو شواب قال وقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابیو ایمات نبی کریم علیہ السلام فرمائیلو انکا بیشت کشت چیلا تدری تالا پتنشتا لعل یتولو بکا عمرون کی دیش عمر دربانی اگدشی کالا دا بازی سلی عمر دیر اگدشی قال فصرتو الالذی زو ګرځې دماغ ته قال لي النبي صلى الله عليه وسلم چې ما ته نبی رسول الله ویلو بوډا شوم فلما كبرت کله چې بوډا شوم ودت خخوم اني كنت دا چې ود به شکا قبلت رخصت نبي الله صلى الله عليه وسلم چې ما د الله د حبيب غو رخصت قبول کړې و اوس مې سراحت کړې پرې خېم نشم ادا دور کار کولم نشم ور قران پاک ورتوی په میاش کې لولا شلو کې لولا اپاو افس کې لولا او دې نزیاتې مکوا دې ته اقتصاد فی عبادت وای او دې ته دا وای چې ته دور رزو کې لولې نو قران کې وت تدبر وکې اچ دې نزیات وی نو بیاو پکې تدبر نکې اد سلف او عادات د قران په لستو کې مختلفو بازی با پمیاش کی ختم کولو بازی شلو رزو کی بازی لسو رزو کی بازی پا افتا کی دیرو و پدری رزی کی ختم کولو اڈیر پا کیوچش پاو رس کی بے ختم کولو بازی با ہر اوش پا ختم کولو اباد به پشپا اورس کی دری ختم نکول باد به پشپا اورس کی ات ختم نکول ات پیری به قران پشپا اورس کی ختمولو او دا غی کرامت چې الله ورته په وخت کې دومره خیر او برکت شونه او وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد وزاد في بعض قوله من كل شهر ثلاثه ايام دهر مياشن دينزي فان لك بكل حسنه عشر امثالها قالوا بارني كي لسبدني فذلك الدهر كله ذات زمان وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود سوى روجه دا الله دا پیغمبر چه داود علیه السلام قال نصف الدهر نبا زمانا يورز بي روجه وبرد بي کوجه ولم يذكر في الحديث من قراءات القرآن شئن نده ذكر کرده پا حدیث کی دلسود قرآن نسشه ولم يقن وإلا لذورك عليك حقا دي کدا الفاظ نشتا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا دا اولاد در باندې حق دے تعلیم باور کې او پلا رمور باندې د بچو تعلیم دا لازم وي مخکې د بلوغ د ماشوم او ماشومینا دا رنګ په میندو باندې ضروری دی چې کله پلار ني وبه قال حدثني وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهره نبي سلم قال واحسبني غمان قوم قد سمعت انا من نبي سلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في كل شهر قران في يوم عاشكلا قال قلت اني اجد قوه نظم قوه وطاقت قال فقرا في 20 ليله فشل رزق وختم كوا قال قلت اني اجد قوه قال فقرا في 7 ولا تزد على ذلك افتين خبر سوا كما وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قراءه فلستو سرا قال حدثني يحيى بن ابي كثير بن ابي الحكم ابن صوبان قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان فلان غندمك كان يقوم الليل عابد شپی او دریدو فترک قیام اللیل نگور قیام اللیل پریخو دمرلوی فضیلت پریخو وبهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثن عبد الرزا قال عبرنا ابن جنیر قال سمیت و اتوانی ازومو انا اب العباس اخبرهو انہو سمی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قولو بلغن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ حبیب تدا خبر رسیدن وانی اصوم و روج دیسم او اصور دو امیشہ می روجوی و اصول اللہ لوٹو رشپا و مسکم فا اما ارسل ایلیانو یا اما پس خبر رو لگلو و اما لقیدو یا ارسل ازم علاوشم فقال لم اخبر انکا تصومو او علماء لیکلی وې د دواړو الفاظ خو یو معنا ده اما ارسل الی فاتیته و اما لقیته نو عبارت کی تقدیر ده اے ذکرت فاتانی زور ته ذکر کړې شو نو ماته پیغمبر علیه السلام راغ او ارسل الی یا ما پس خبر ولي ګلو نو زور پس لاړم فقال لم اخبرنك تصوم بما تخبر نظر اکل شوی چې تروجن سی ولا تفطر غراډو کوجه کینا وتصلل الليل او ترش په مسکه فلا تفلس مکوا فان لعينك حقا استاد سترګو پتا حق دے ولنفسك او د نفس تا حزن برخدا ولأهلك حزن او د بال بچ دی برخدا فصم وافطر روجم نسا کوجه کوم وسلی ونم مسکو دکیگم وسم من کل عشرت ایام یوم هر لسو رزو کی او رزو روجه کوا ولک اجر تسعت طالب اجر د نهوی چدری روجی برابر لکټو لمیاش. قال انی اجد اقوا من ذلک یا نبی الله زموم دیر مضبوط والد دین آئید اللہ پیغمبر. قال سم سویام داود علیہ السلام. قال وکیف کان داود یسومو یا نبی اللہ داود علیہ السلام بسگر جنیوا. قال کان یسومو یومن و یفتر یومن یو رز بے روجوا ابل رز بے کوجوا ولا یفر اذا لاقا تختی دوب ند دشمن کافر نپ میدان کی چکلب ملاو شو. قال من لي بهذه يا نبي الله سبي مال پدیا د پیغمبر الله قال اتوان فلادي كيف ذكر صيام لبد چسترن کی ذکر کی روزی دا می شوالی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوام من صوام لبد نشته د روزه سوک چه به ش روزی نشه کوجه کینا لا صوام من صوام لبد لا صوام من صوام لبد. وبه قال حدثني محمد بن هادم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد وقال ان ابا العباس الشاعر اخبره. قال مسلم بن ابو العباس الصائب بن فروخ من اهل مكه ثقه عدل داد مكي والو ندهو ثقات له. وبی قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن حبيب سمع ابو العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر انك لتصوم الدهر تخاف خروجني شتو زمانه وتقوم الليل وترش بولاري وانك اذا فعلت ذلك تجدا شوكي هجمت له العين حاجمت له العين داستر کی بدی ورډو بشی په دې ټوخل کې د ډېر کمزوري داستر کې کته لاړی شي. حاجمت له العين دوبي بشی سترګي وانه کات او دا به کمزوري شي. لا سوام من سوام لبد نشت در روجه آسوک چمیش روجه نیشی سو مسلاست یامین روجی ددیو رزو دمیاشتین سو مشهر کلی تالکتول میاشی روجوی قلتو فینی اتویقو اکثر من ذالک زماد دین زیاد طاقت ده. قال فسوم سوم داود داود علیہ السلام قنتی روجی نیسا کانا یسوم یومن و یفتر یومن اغه به یو ورځ ورو جواب ورځ به کوجه ولا افر رو اذا علاقا کافر سره چې په میدان د جنگ کې ملاو شنو تختم نه کولا. و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن بشر قال بشار قال حدثنا حبيب ابن ابي ثابت بهذا الاسناد قال نفحت النفس وينفس بكمزور شي او ستړي بشي و به قال حدثنا ابو بكر بن اجي بشيبا قال حدثنا سفيان بن عيان عمرو انا بن عباس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مخبر انك تقوم الليل ايام الخبر نذرا كره شوي جدو دريگي دشبي وتصوم النهار ادرج روجني سي قال اني افعل ذلك ذا شكو قال فانك اذا فعلت ذلك جدا شو كي حجمت عيناك سترګې بدی داسې ورډو بشي ونفحت نفسک نفس بدی کمزور شي. لا سوام من سوام لبد ونفحت نفسک نفس بدی کمزور شي. لعینک حق ولنفسک حق ولأهلک حق قم ونم وصم وافطر ویګی کړه. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن اوس بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود غرا اور محبوب پروجو کی الله تروجي داود عليه السلام نے وحب صلاتین اللہ صلات داود علیہ السلام ورپ منزنو کے اللہ تمز داود علیہ السلام دے کانا ینابو نصف اللیل آبنی مش پی پوریو دو ویقومو ثلوسو ابیا بدر مئی سودری دو ینامو سودو سود بشش پگما وکانا یسومو یومن ویفتر یومن یو رزم رو جواب بل رزم کو جواب وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال ابنني عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس اخبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داود غرا او خخ پر رجوع کہ اللہ تو رجوع داود علیہ السلام نے کہا یسوب نصف الدهر دیما زمانہ بے روزہ و یو روز بکو جو یو روز رجوع دی دیما زمانہ وے واحب صلات الله عز وجل صلات داود عليه السلام اي مزور تنير خوب كان يرقد شطر الليل ديمش بود شو سم يقوم يا بود ري سم يرقد يا بود شو باخر كي ويقوم ثلث الليل ودري دو بدر ما اس پدش بي کي بعد شطري پس ني بينا قلت لامر بن ديرار عمرو بن اوس كان يقول ای وای چی یقول ثلث الليل بعد شطری ودریدو بدره به شش پا پس ندی میرا قال انا وای فرمایل شي او و به قال حدثنا ابن یا قرابنا خالد ابن عبد الله ان خالد انا بی قال قال ابو الملي قال دخلت مع ابي کا على عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه فحدثنا مقتدي حدیث بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ذکر له صومی زما د روجو نیو ذکر ول شو فدخل علی نورادن شفما فالقیت له وسادتن ما ورتکی خو یو بالغ من ادم چې د سرمن نو حشو حلیف باغی کې دند د کجور پټی وي د مالو چپزه تعالی پیغمبر اجزې لو ګری فجل سال الارض الله حبیب پس مکه کې ناشو دا الله پیغمبر عاجزي و کې ناشو پس مکه و سواره تل وساده ته ویني و وینو وګرځي دو بالغ په منځما او په مند نبی عليه السلام کې فقال لي ما ته و ما يكفي من كل شهر ثلاثه ايام حياتا لن کافي کې دار میاشه ند روزي قلت يا رسول الله باویا د الله رسول طاقت لرم کال خمسن وی پیزه قلت یا رسول الله قال سبن وی زو قلت یا رسول الله قال تسن قلت یا رسول الله قال 11 یولس قلت یا رسول الله فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم لا صوم فوق صوم داود نشت روجا د پاسه د روجی د داود علیہ السلام شطر الدهر اغه بنی ما زمانہ روزنی وا سیام یوم و افطار یوم یو روز به روزا بل روز به کو جواب و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غدر بن شوبه و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه بن زياد بن فياد قال سمعت ابا عياض ان عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما يورز روجن يسا ولك اجر ما بقي اطلب اجر داوي شكم باقي وي يعني دل سرزو يو پلس الله بدلي وي قال اني اتويق اكثر من ذلك زما طاقت دین ډیر قال سم یو مې دره دروژن یسا ولک اجر ما بقیات علی باجر داوی چې کم باقی شلو رضو قال ان یتفیق اکثر من ذلک طاقت لرم ډیر د دینه قال ثم ثلاثه ایام ثم ثلاثه ایام روجن صدر رضی وی روجنی صدری رزی فذالک صوم الدهر دا روجد صدا دا زمانی دا قلتو یا رسول اللہ نبی قوہ ما کی قوت دے وی روجنی صدر داود علیہ السلام سم میں منافتر یومن فکان یقول دبوی یا لیتن یا خستو بر رخصا ایف سہوز چما د پیغمبر علیہ السلام غ رخصت قبول کړي وي او الله پیغمبر ورته د جسد دربانه ابرا خلا د سترګو د بیبي سب وافتر او حرم عاشق د دې د روجی نساء باب استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر مستحب دی روجی د دری ورځو د حرمی هاشتینا او روجه د رزی د عرفی او د عاشوری او د یوم الاثنین د پیر د گل رز والخمیس او د جمعرات زیارت د ورځی دا مستحب روجی دی او سنت روجی دی و به قال حدثنا شیبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن یزید بن الرشق قال حدثتنی معاذت العدویه انها سالت چې تپوس کړو د عائشی بیبی رضی الله عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې بیبی مبارک او د نبی دے سلام اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسو من کل شهر ثلاثه ایام ایود الله رسول چې روجی به دی دار می عائشه ندری رضی قالت نعم بیبی و او فقلت لها ما ورت من ای ایام شهر د کوم ورځو نبی نی وی کان یسو مو چې غیب روجنی وا اولی میاشتینا کمن زینا که آخر کی قالت لم یکن یبالی پروائن لرلا من ای ایام شهر یسوب چه دکم و رزو دمیاشتینا رو جونی سی کلا اول کلا من کلا آخر و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن محمد ابن اسماع الزبعی قال حدثنا مهدین و ابن میمون قال حدثنا غیلان ابن جرین متورفین عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له او قال لرجل یو شریتے یو اسمو دا اوریدل یا فلان سمتا من سرت هذا الشهر آیاتا روجنی ولید من سرت هذا الشهر سرست وی رست براشی سرر او سرر دا غسپین و رزو توی دیار لسم سوار لسم پین لسم وی آیا تا روجنی ولی د دینا دی که دا علماء اختلاف انده لکر سرا روان ده سو کوئی دادا میاشتی منس توی اتفاق دې چې دا دیار لسم سوال لسم پین لسم روزي مستحب دي او دا دې ایام البیز وی دا دې ایام البیز وی آسپی دې رزه آیا تا روزنی ولید من سرته هذا الشهر دا درمیان د دې میاشن قال لا قال فاذا افطرت فصم يومين کله چې ته افطار وکې فصم یو بین د دروازه روجیو نساء و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا حماد قال يا ابن حماد بن زيد انا ايلانا انا عبد الله بن معبد الزماني انا ابي قتاده رضي الله عنه رجل و یو سره راغلی و نبی علیہ السلام تفقالا که فتصوم وی تسنگر روجی نیسی فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله الله حبیب په غصه شو چې ته وایې د بس غروجی دي سم نو مال څنګه وایې چې ته څنګه غروجی دي سي فلما را عمر غضبه کله شو کته عمر رضی الله عنه غصد نبی اسلام قال د الفاظ وی رضوینا بالله ربا راضی موږ په الله چې زموږ رب دې او بل اسلام دین او راضی چې اسلام دین دې او راضی چې محمد صلی الله علیه و الی و سلم زموږ پیغمبر دې نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسولی پنای غوړو په الله د غضب د الله او د غضب د رسول الله نه فجال عمر يردد هذا الكلام شروع عمر رضی الله عنه بار بار ویلا کلام حتا سکنه غضبو الله د حبیب غصه کلا رشوا فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله سرنګ به دا غچا بارک جټوله زمانه روزه قال لا صوام ولا افطرني روزني وني کوجا کړي او قال لم يصوم ولا يفطرني روزه د نکوجا قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما ويسنګ به چې دور دي روزه یو ورځ کوجای قال ويتيق ذلك احد دا وسبم د چاوي چې همیشه د دور دي روزه یو ورځ یو ورځ دي کوجای قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما سرانگی بچی او رضی رو جایی بلد کجا قرضا که ثوم داود علیه السلام وی داخو روج داود علیه السلام کالکی بمی یسوم یوم منو افتر یومین وی سنگا بچی او رضی رو جایی دو رضی کجایی قال و دیتو انی تو وقت داک دا اللہ پیغمبر ویزو امید ساتم جماعت دی طاقت راکڑیشی ثم قال بیاوی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ثلاث من كل شهر دری روجی د هر میاشتنا ورمضان الى رمضان او رمضان د رمضان پوری فهذا صيام الدهر كله دا روجی د ټوله زمانی دی او صيام يوم عرفه روجه د رز د عرفه احتسب الله از ګمان کوم په الله باندې ايو کفر السنه التي چې ما به کې پهې ګناونه د کاله قبلو جې نه مخکې سره تللتتی بعد او کالهغ چې دی نه پس دی پهیا یو مې عاشوره او روژه د ورځې دا شوور یخته سمال الله ګمان کوم بالله یو کفره سانه تللتتی قبله چې دی بانې به مخکې کالګناونه معاف کې و قالت د سره محمد بن المثنى محمد بن بشار ولفظ ابن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومي تپوست کله شو په بار دروجي دا کی فقره فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب په غصه شو فقال عمر رضي الله بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعتا او په بيعت زموږ سره چې بيعت وکړي الله د حبيب سره قال فسويلان صيام الدهر تپوست یو شو په بارد ټول عمر جوجو کې قال لا صوام ولا افطر نروجه نیولی نیکو جکڑی وما سواما او ما سواما وما افترا تاس الفاظی ہوئی قال فسویلان سومی یومین و افتوار یومین قال ومن یتویق ذالک دا طاقت بسوک لری چه دور دی روجه یو رس کو جا قال وسویلان سومی یومین و افتوار یومین تپوستیو شدی یو رس دی روجه و دور دی رکو جی قال لیتان اللہ قوانا لذالک ایر مان چلا مونتد دی طاقت را کی قال و سویلان صومی یومین و افطار یومین دی یوی رزی دی روجی و دبلی دی کوجی تپوتی و شکار دا کسوم اخی داود علیہ السلام دا خو روجی دی ما درور داود علیہ السلام و قال و سویلان صومی لثنین تپوتی و شب بارد روجی دی پیر کی گل رز قال دا که یومن لیتو فی دا خدا سرت مچ دی کی د پیدا کړې شم او یو ما بوښتو ادا سرت د چ دی کی زرا لګلې شم او انزل علی فیه اپما پدی کی وہی را لګلې شم وا قال فقال صوم ثلاثه من كل شهر روجی دری دهر میاشتنا و رمضان تر رمضان پوری صوم الدهر دا دا طولی زمانی روجی قالو سویلان صومی و می عرفا دا عرفی درزی دروجی تپوستیو شو فقال یکفر السنة الماضية والباقية معاف کی اللہ پدی گناہ د کال تیر شوی او باقی را روان قالو سوینان سوم یوم عاشورا فقال یکفر السنة الماضية پدی د تیر شوی کال گناہونه الله معاف کی قال مسلم فی هذا الحديث او پدی حدیث کی می روایت شعبہ قال وسوینان سوم یوم الاثنين والخميس تپوستیو شب بارا دروجی درزی دی پیر او گل کی اے دی پیر گل او دی جمرات کی فسکتنا عن ذکر الخمیس ویمونگا چپ شو دی ذکر دی خمیسنا لما نراہو وهمن چی مونگ دا وهم گورو اے نراہو و نراہو نون بان فتحہ و زما اے وی زکے پری خودین چپ شو چی پیغمبر علیہ السلام وی پدی کی پیدا شویم پدی کی را لی گلی شویم پدی کی پما وحی شوی دا خود پی رو دی اسنین رزو لکا پنورو روایاتی باقیاتو کی راغلی آئی کی ذکر د خمیس نو نو کل چی پر روایت دا شعبہ کی ذکر د خمیس دے امام مسلم رحم الله دا غی ترکو کو زکه دے دا وهم ګوري خو یوا قاضی عیاض وی احتمال دے د صحت روایت د شعبہ اے خمیس ذکر امراغله او وصف د ولادت او د انزال دا راجی کیږي اغورز د پیرتا دون الخمیس وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبه في هذا الاسناد وبه قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبان بن هلال قال حدثنا عبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الاسناد بمثل حدیث شعبہ غیر انہو ذکر فی الاسنین دیسنین ذکر کرے ولم یذکر الخمیس او د خمیس د جمرات درز ذکر نکڑے وبیہی قرآت دسنی روحیر ابن حرم قرآت دسنی عبد الرحمن ابن مہدین قرآت دسنی مہدی ابن میمونن غیلان ان عبداللہ ابن معبد الزمانی ان ابی قتادت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویلان سومین اسنین تپوست شو بارد رزی دی پیر کی فقال فیه لتو وفیه انزل علی وی پدی کی زپی دا کڑشم اپدی کی پما وحی شویدا ګور پروجی د پیر او د خمیس کی ګڼ روایت صحیح هراغلی دي لکه امام ابو داود ترمذی نسائی او ابن حبان حدیث ذکر کړی چې نبی دے سلام و لټو له روزه د اسنین او د خمیس اپدی کې حدیث د اسامه راغله او امام کتره رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه به نیو د پیر او د خمیس نو تپوس میته کوی اعمال پیش کیږي د پیر او د جمعرات پر از نو زه خواخوم چې زما عملم پورته شي او زه روزه دارم امام نسائی ابو داؤد هم پکې حدیث ذکر کړی دی. روایت پدې کې صحیح راغلی، صحیح روایت پدې کې راغلی. باب صوم سرر شعبان، باب دې په بیان د روزو د سرر شعبان. سرر ستوي نستاسو کتاب کې ذکر کړی دی مصنف رحمه الله شارح، وای سرر په فتح د سین سرا او کسرا سرر او سرر او په کې بازي زمم ذکر کړی سورر، وای دا جمدا د سرتون او دی کې سرار او سرار ام رازي. نو امام ابو عویده و جمهور علماء د لغت وی چې سرر نه مراد د میاشتې اخیر رزینی، ادي ته سرر زکوي پدی کې میاش پټوي درې ورځو کې اخیر کې. بعد دې نه انکار کړی وی مراد ته د میاشتې منځ دې وی و سرار کل شین وسوته دا هر شي سرار وسط توي دا قائل وای چې سو کوئی منز د میاش ته وای په اخر د میاش کې ندب دروجو نه راغله، نو حدیث په دې حمل کول لشي او په وسط کې راغلی دي اغه تا ایام البیز وای دور دیار لسمه سوار لسمه پن لسمه تر دې چې باز علماء وای سرر اول د میاشتې ته وای وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت المتورف ولم افهم متورفانا حداب قائل وی ولم افهم متورفانا حداب اوزم افهم کی دی راغلی متورف دا حداب نان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له دتی ویدی اولی آخر ابل چاہتی ویدی وسمت من سرر شعبان وی تارو جنی ولی دا آغا سرر دا شعبان ناو سرر مواری دل چی دا اول منز و خیر دری وانو توی قال لا قال فا اذا افترت فسم یومین کل چی تیفتارو کی نبیاد و روجیو نیسا افتار دی دا رمضان نوکو نبیاد و روجیو نیسا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن ابي العلاء المتورف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يشدي تيويلو هل صمت من سرر هذا الشهر شين اياتا روجيني وريدا وليا مد دي مياشن سي فقال لا اوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت من رمضان چکل د رمضان نه روز کوجه کې وختر شي فصوم یومین مکانه نوری صدور دوجی پزید دی ابي قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابن اخي متورف ابن شخير قال سمعت متورفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ان صمت من سرر هذا الشهر شين اياتا رجني ولي دمن دیمیا شنس شي ان شعبان قال لاغ منا قال فقال لو اذا افطرت كلجت کوجك در رمضان نفسو يوما او يومين يورز يا دوردي شعبه الذي شك في شوبه هغه دی چې شکې پکې په یو ورځو دو کې کړی. قاله وادوننو قاله یو مهن دوه ورځې ویللی دي. وبه قال حدثني محمد بن قدامه ويحيى اللؤلؤي قال اخبرنا النزر كرامنا شوبه قال حدثنا عبد الله بن هاني بن اخي مترف في هذا الاسناد بمثله باب فضل صوم المحرم باب دې په بیان د فضیلت د روزې د محرم کې او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا نبي بشر بن عبيد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام غرب روزو کې پس د رمضان نه شمیاشت د الله محرم نه او غره په منځونو کې پس د فرضونه صلات الليل د شپې تهجد باز وی دا د دې سنتو نم غره دي اباد اکثر علما وي چې نه سننه موکده غره دي ځکه دا خود فرایز سره مشابهي اباد علما دي طرف سلاړ دي چې تهجد د ټولو منزور نه سیوا د فرض نه غوړه دي. و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الملك ابن عمر عن محمد ابن المنتشر عن عبيد ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه يرفع قال سئل تطوشو اي صلاه افضل بعد المكتوبه کبي يوم زغره ده پس د فرض نه وایو صيام افضل بعد شهر رمضان اكمر زغره ده پس د میاشي د رمضان نه قال افضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة ورپ منزونو کې پس د فرض منزونو نا صلاة فی جوف اللیل مزد پا مندش پی کے و افضل الصیام بعد شهر رمضان او ورپ روجو کې پس دمیاش د رمضان لمیاش روجی دمیاش د الله د محرم دی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائد بن عبد الملك بن عمر بهذا الاسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب استحباب صوم سته ايام مستحب دي روزه شپږ د شوال نا اتباع لرمضان د وجد تابعداري د رمضان نا شپږ ور پسې په شوال کې سنت دي رمضان پسې. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه وابنها حجر جميعا اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخدرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي من صام رمضان شاهد رمضان روجوني ثم اتبعه ست من شوال ویور پسی کشپک ده شوال کانا کسوی آمد دهر دابوی پشان ده روجو ده طول زمانی. اولی دی پر گره تا چه دیس روجیو نیوینو یو نیکی او پلستا نگره دسولا چه زرب ور کی پتیسو کنو تین سو شویا نو تین سو رزیر آلی او ساٹ پک پاتی چه ده کال تین سو ساٹ وی نو چې شپږ دی نور یو دی وینو شپې ته شوې شپږ ول الله سو کې زره ورګه سور شوې ها نو 360 شوې کنه دریسا وش په ته و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد قال اخبرنا عمر بن ثابت قال اخبرنا ابو ابن سواري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت ابا ايوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله نشپاگ روجی د شوال نیول ادا که څوک په در په دیسی نومخه خبره ده اګه پکې داسې کوي چې په در په دی خو پټوله میاش کې شپږ برابر کې ندام درستی او دادا سیشی لکټول مرشد سړی روزوي امام سیب لمرسوب دی چیا مکروه گنی خونا دا دا امام سیب مسلکم دے دا ټول و امو مسلکم دے اچا چی دا نسبت کرے چی امام سیب مکروه وی دا خبر درستن دا نداش پگ روجی سنت طریقہ دا دا شوال دا رمضان نفس چه داشپگ رو جیونی ویشی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه